मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे। हाँ, कमान अरुण, कमान कमान कमान यार, कमान यार, क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा। अरे ये क्या हुआ, ये तो शम्माई बुझ गई। अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिर तो नहीं गया। क्या मालूम। अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं? हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने। बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें है आंखों से चलक। और भी है, होगा ना कोई तू हुस्न शबाब का है गुलशन, तेरे अंग से खुशबू बरसे, परियों सी सुंदर काया, जो कुछ सोचा था